வருகிறேன், துர்வானை சொல் வருகிறேன். زوانا گین رو دو جانی رو لیش و سواری کشتی گبین بو بوینس آیرس لیوی دایک مبینین هیچو هاتوا رنگ اللہ رو دو جانی رو هات بیا ای خانم کشتی بینین کواتا بندرک زور نزیکا چاوکر و سری من که آواز خوکه دیگریم آواز پتاده که باشه نبشوکی قاش قاشی دکی سری من که دی پیر با دم داخل از نشتی که تیاده چید توشی علامت بوی بچی بیا دکنی پرمیز بچاوکان تویا تو زنمو پیش بیازم زنی خود زنی پیاز زنین چونه همو جاره لکاتی زنی دا تیر تیره گریم تو زنمو پیش سونتی پتا تا قاش کردنم فیر کدی کچی تا ایسا فیر نبوی بولا چیشه چی تیر کدی دست دی برو وزم بینا لبو باشتره نمیرم چو چی دوید سودی نیا ایچ سودی نیا لگل توی برو درو نامی چاره دیرم ایسا برو دی برو دی نامی لیره بدیرم برو درو نامی برو دی بداخوا لیکتری جا ابینوا بله گشت دنیا تاریک بود بیست موتیان ام پاش نیوان روی اگیم بو خیرایا بو چی بیا نکنی غم بارید نخیر بس دنه از با دودلی اکم تیه دگم حرز نکی خواه حفیظ بونی بکی زور راستا ایو همو تان لگل ما باش بون مارکو ایم همو من تو من خوش دوه تنانت رشباکش حوله کی زور اداد بو اوی به خیرایی بگیم دوینه شو چه گنوستی؟ پیم نخوشه با چی؟ مارکو توش حتوی خواه حفیظونی لمارکو بکید؟ حتوم بیبن با چشخانه نزنم لیوناردو چی نه حتوه بروم ده هل شاخو علی تو بکل که هیچ نایی چشتا که سودان؟ نخیر چایی به من هلنایه خو مروم بزنم چیتی؟ بانید باش اتی یارمتید بم بو چیم بانی و زو استاید نم توانی بنوم امرو دو روش ملیارا جا با ما دل خوشید قد چارم ندکر وابید چارم بجابو نود لیا من دل گران بید لسه کشتی چی تیر ایش دکی تو رنگ لگلیش باش دبن مارکو ای باش بو آلید همو در یوانکان باشن نخیر نخیر بداخو مارکو چاوره که مو بینم من نترسم چی دکی؟ پتاتا قاشقم ابه یک من بیکن اگینا امرو نه نخوین لیوناردو زور شد لطو فیر بوم رنگ لکشتی که تره هاکاری که باشم کمو بگو من پیان سیره بید بلا من علم همو شتگ لطو فیر بوم مارکو شتگ پیانم زار گرنگا فرمو تو زیرا و پیشوتی همو دریاوانکان باشن نخیر وانیا باش یعنی و خرابیش یعنی للا زور کس ایشم کردو همیان باش نبون برحال خوم راهن و سرکوتو جبم ماركو برو بيناكي وازق اشكرنيان بتاتا بيسا بينا نامي بجيم بيالي ناشتو انا برقي جيشنيت بقرم ماركو ليوم تيقيت ناترسا ناترسم ماركو ناترسم ايش ترسم نيا لبير خوتي برو ماركو لبير خوتي برو چی لبیر خون برموا؟ اویش تک بکم؟ پیم بله چی بکم؟ دی، اما دوار روش ما اما دوار روش ما، اما دوار روش ما باشا، بیا مجاره بیلی تو دا انشی دو که اکنی تو، بدل خوشی و روی منیش دلم وقت بوسه کبیل لو دکمو، چون چونی بطنی بیلم بروی ببورا، پی نکنم دای لبر نکم بوچی نالی من اموی لگل تا بمین مو من دمیو لیرب مینی تو، تیه دگی تو زود دل رقا، جو بگرا اگر من باوک بوما فرمانم اداری رب منی تو بلا من باوک دنیم بوی نتوانم ایز بوله مارکو نبرو برو بلا مزگل من کسی تری لینیا نامه چی تر لخوارو بمینی تو برو سر کشتی کم میرو تا دروید برو دی برو نیرم امینا برازیل خوش ده بیه برازیل برازیل جانی رو هیوای سرکوتنت بو اخوازم مارکو سپاس بو هاوکاری او مای او پاری خوشحالیم بو هیوا مای لبیرم نکی که تیه چوی خواه حافظونی لیوناردو بکید رود خوش بی لگلیا خوست بلای و لیر جیابی تو داری شینا خد خود این هستی لیوناردو سور سپاس دکم لیوناردو مارکو ایویت خواه حافظونی لیب کد با پیره لیناردو، کار لیکم شدی بله. لیناردو، سورس باست کم. اگر لخوابی مارکو جان. هرگز نمیری نکم. یو دارم سرگو تو بی. آبی بروین مارکو. دل الله لیوناردو نبیه مارکو هر سادی مو لیرب مینه رو روچی بو چی؟ تیه نگم ما بسته چیه؟ کشتگه بر برده کوتو لدریاده حال حاضر چاکیه چون؟ ای برو بونس آیرس ناروات با بلام دوای دروش دروش تکای کپتن کپتن پاش سیر روش ایمش در روین مارکو چی بسر دید تکالی یکم کپتن نازانم ملت سرطاو لگلو دانمو بیراکی منیش نبو خو من بم من دالو ببستین او تو چشلین رکا جرمتی دانده لگل من دابه استاش دوی هر دو تا کاری بواب کن ایم او من اوی بلام نازانم چون چک ازانم منو لیوناردو برپرسیارین لی بلام توش به همان شو هر لی برپرسیارین گورم من کاتیم شتانم نیر روچی وام ازانی گرینگی دام با گیرو گرفتگان ارکی توی گیرو گرفت بله بلام نک بمشتن پرو بجانوا هر دو تان قرطان گرم سری خودتان دا بهنانی و کورا استاش خودتان لم گرفته در باز اگن تی نگشتوی هشتا بلام روکی ما ترسا مارکو بیر لشته دکی نوا اما قرز نیا دایکم همیشه دلی همو کشک چاری خوی هیا بروانکم اما راست نیا با راستا تنها پیویسته بیر که نوا پاشم چاره دادوزی نوا ای چون مارکو بیرم کرده و هیچیش نه هاو بمیشک ما خوی گیرو گرفتگا لبیر کرنوا که دایا چون که من باشی لیه نزانم خوزگا لرابردو دا گرنگیم پی بدایا و فیر بمایا چون بیر کمو هاول بدا هاول بدا بشکو سودی ها بید باشه بیری لیه دا کمو روچی ویشتانه روچی چه گلی را با بیرا هپ باشه یارمتی من ده و ازانی زورم پی خوش بزنم مارکو کشتیگی خوی ندو زیوتا و کشتیگه تا در روش بره نکوید بدوی کشتی چی تی تا ده گرین ای بیا میشک ایتی بیا ملی با پیره تیگی بسا چاوی چیش لینر سپاس دکم و زیره بینا بخوم و اکم باوی کشتی چی تی رو ام با دره با جه بیالی بسا چاو چیش لینر دنیا زی دیدار بای برو دنیا زی دیدار ما رو دو جانی رو کچی گیرم خوردیه ببی بینین گشم برازیل ایسا ابی بگم ارجنتین کشتی تان دوزی با؟ نه خیر هشتا نمان دوزی با تبا چون با چالوشک بوکو کشتی اکم بینی زور خراب دیاره پیموه پانزه روشی دوید پانزه روش؟ دوائی لیه برده نکم بلان پیشتر بیرم لوا نکرده بوا وجدانم ازارم اداد چون که رازیم کردی پی بله نه نه روکی نه نه بمبخشا اتکال لی اکم بحلالیم تیه نگید باشتر وابو هر یکسر بو ارجنتین بروشتی نه ویستم لگلم ده بی چون که خوشم ده ویستی دی گرتو لناپولیو هاتوا ده خیره که لناپولیو ها؟ دیناگم با چی هاتون با ایره؟ وقت یم قسانه نیه پس چند دقیقی چطور بر ریا که تو آمده مرکو بگو من سپاس دکم که واته دی خیره پپینو پپینو پپینو پپینو ازانم بلا بو آوستایی برو بشین افگره دهی مو سرم نا بلا باپیرا بیم مالی باپیرا چن زنم تیوتی تو لای چشخانه که بگره و منیش لای مکینه کن اگه دوزی تو بجور رجشن بیانه رو برو باش مارکو جان تاکتم داری Pepino! Pepino! Oh, my moon, Hara! Dozito! لسر کشتیکه نیه ابی هر اصلاف ریاب دید مارکو یا ابی پانزر روش به تنیاب مینی تو یا ابی بیا پپینو سفر کهید بی او اگه مالی ابی ای دوزینو ای بینو بود جنوه جنوه نا تیه بروی بولای دای کهید بو ارجنتین کشتیکه چاره دکات مارکو بریار دا ارجنتین دوی یا پپینو دی خیره مارکو اگر پلنه که بی نگهی بله وقت من نمو مارکو تکال لیکم بریار بده دی خیره مارکو درنگا ایچ که تک من نمو نه توانم شکی واچونه کم مارکو صبرم نما صبرم نما پپینو هل دبی واسینی دی خیره باشا مارکو راکی دو زیمو مارکو ای تمام او چیه که لیره لکه پپینو کمان ناده برخوره که ای بیبیشک هر اصاوره پپینو هر اصاوره بو ایره دی لگو کیمه مارکو بی خیره که دی خیره وره خیره دی مارکو دی مارکو خیره که باشا قواته بو خود لیره بنینه رو مارکو وازی نه بابا خویه بدواتا راکا راکا دی راکا دی راکا دوا کوتن باشا بونا هاتن دیرکه بیمیش کیه نتوانی نمشاتر باشین چی با که کورکه من نزانم دیارش تیگ روی داوه سوزانم نتوانم چی تر باستم نتوانم بیم بله تو ایتالی چون کورکی ایتالی جه دیلی که ایچی بیا نکری ها او تن واسن خیره کن خیره کن خیره بەردەوام بگرن. ئەبێ چێشخانەی و کەشتیە چۆن چۆنی بێ مارک، ئاگاداری خۆشی بە. زۆر سپاس. داکەوتن. پەیمانم دەری ئاگاداری بی. پەیمانت دەدەمێ. مارکو، ئەمەت بە دیاری ئەدەمێ بۆ ئەوەی لە یادم نەکەی. زۆر سپاس ڕۆکی. ئەگەت لە خۆت بێ. خوا لەگەڵ. بیت مارکو. خوا لەگەڵ مارکو. بردەوام بێت تا ئێستا 20 کەس نەخۆش کەوتووە. کەشتییەکی ترسناکە.